चलिए मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। येन धौता गिरा पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनीसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। आइए आप सभी का प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की कृपा से भगवान की कृपा से हम अभी प्रथमावृत्ति पाठ प्रारंभ कर रहे हैं। हम जो प्रथमावृत्ति जो हमारा जो चल रहा था प्रत्याहार सूत्र, उससे पहले थोड़ा सा हम जो है भगवान पाणिनि के जो इतिहास है इसके संबंध में कुछ जाने। पिछली बार हमने कहा था कि हमारे जो भगवान पाणिनि जी हैं, महर्षि पाणिनि जी हैं, त्रिकांड शेष कोश के अनुसार पाणिनि के जो है 6 नाम हैं, पाणिन, पाणिनि, दाक्षीपुत्र, शालंकी, शालातुरी और आहिक। इसके समय हमने बताया था, साथ साथ हमने आपको यह भी बताया था कि पाणिनि जो है उनके संबंध में अनुश्रुति है, किंवदंती है, इतिवृत्ति है, कहानी है कि पाणिनि जी जो है वर्ष के शिष्य थे। ये तो किंवदंती नहीं है, ये तो सही है कि उनके शिष्य थे, इसमें किंवदंती नहीं है। परंतु उसके आगे जो किंवदंती है कथा सरित सागर में है कि ये अपने गुरु जी के मंद बुद्धि वाले शिष्य थे। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। व्यक्ति परिश्रम करके अपने बुद्धि को तीव्र करता है, तो इससे हमें यही सीखना चाहिए कि यदि हम भी मंद बुद्धि वाले हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम मंद बुद्धि वाले हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते। परंतु हमें नहीं लग रहा है कि ये मंद बुद्धि होंगे इतने बड़े जो शास्त्रकार, अस्तु जो भी है परंतु लिखा हुआ है और उससे उनको लोग जो चिढ़ाता था तो दुखी हो गए और पाणिनि तपस्या करने के लिए हिमालय में चले गए और वहां पर जो है उन्होंने व्याकरण, अब जो व्याकरण जो है इसका प्रणयन किया। और उसी में किंवदंती है कि नृत्तावसाने नटराज राजो नराद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर तु काम सनकादि सिद्धांत एतद विमर्श शिव सूत्र जालम। ये है, ये सब हमने बता दिया था। पाणिनि के स्थिति काल के संबंध में भी बताया था और अंतिम निचोड़ था व्याकरण, संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास, संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास नामक जो ग्रंथ है उसके रचयिता महाविद्वान पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी ने लिखा है कि हम प्राचीन वाङ्मय के अनुशीलन से इस परिणाम पर पहुंचे हैं कि पाणिनि विक्रम से 2800 वर्ष प्राचीन है, अर्थात जिस समय विक्रम संवत शुरू हुआ उससे 2800 वर्ष प्राचीन है, ऐसा युधिष्ठिर मीमांसा जी कहते हैं। बहुत अच्छे प्रामाणिक विद्वान हुए हैं, प्रमाणभूत आचार्य हुए हैं, आप लोग भी जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो व्याकरण शास्त्र का इतिहास की भूमिका अवश्य पढ़ें, तो आपको जो है उनके संबंध में जीवनी का पता चलेगा। फिर हम आपने हमने आपको बताया था कि पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है उसके बहुत सारे नाम है, अष्टकम नाम है, पाणिनीयम नाम है, वृत्ति सूत्र नाम है, ऐसे ही स्वयं अपने आप में अष्टाध्यायी तो नाम है ही, शब्दानुशासनम नाम है, इत्यादि नाम है। और साथ साथ हमने बताया था कि इसमें पांच कम 3995 सूत्र है। और साथ साथ हमने आपको बताया था कि लोगों में जो भ्रांतियां हैं कि कात्यायन जी उनके प्रतिद्वंदी थे, वास्तव में उनके प्रतिद्वंदी नहीं थे, क्योंकि उन्होंने जो प्रतिद्वंदी होगा वह कभी भी भगवान नाम से श्रद्धा पूर्वक नहीं कहेगा दूसरे व्यक्ति को, परंतु पाणिनि को भगवान नाम से भगवान नाम कहकर उनको सम्मान दिया है, तो इसे सतत पता चलता है कि वह सबसे लास्ट में अंतिम सूत्र जो वार्तिका लिखते हैं उसमें उन्होंने कहा हुआ कि भगवतः पाणिने सिद्धम, भगवान पाणिनि का ये जो है ये सिद्ध है। तो पतंजलि की भी श्रद्धा ऐसे ही है, पतंजलि जी ने में महर्षि पतंजलि जी भी जो है भगवतः पाणिनि आचार्य से सिद्ध भगवान करके संबोधन किया। तो जो किंवदंती है कात्यायन के संबंध में वह गलत है, अपने मस्तिष्क से इस धारणा को हटा देंगे। अब इसके आगे म्यूट योर फोन, म्यूट कर लेंगे। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज म्यूट कर लीजिए, जो भी आपने जिनका भी स्काइप से आवाज आ रही है म्यूट कर लीजिए, म्यूट योर फोन प्लीज, म्यूट योर स्काइप। अब आगे ये तो हमारे कात्यायन इत्यादि का उनके प्रति जो श्रद्धा है वो तो है ही। अब जो है पाश्चात्य विद्वान अर्थात अन्य देश के जो विद्वान हैं वो महर्षि पाणिनि जी के संबंध में कैसी भावना रखते हैं। कात्यायन आदि तो भारतीय व्याकरणों के जो स्वर है उनके साथ साथ पाश्चात्य जो विद्वान है, विदेश के जो विद्वान है, वो भी पाणिनीय अष्टाध्यायी की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। जैसे एक प्रोफेसर मोनियर विलियम्स हुआ है, उन्होंने अष्टाध्यायी के संबंध में कहा है कि संस्कृत व्याकरण उस मानव मस्तिष्क की प्रतिभा का आश्चर्यतम नमूना है जिसे किसी देश ने अब तक सामने नहीं रखा। ये प्रोफेसर मोनियर विलियम्स की बात है, कह रहे हैं। प्रोफेसर मैक्स मूलर हुआ है, उन्होंने पाणिनि जी के संबंध में कहा है कि हिंदुओं के व्याकरण में अन्वय की योग्यता संसार की किसी जाति के व्याकरण साहित्य से बढ़ चढ़कर है। ऐसे ही एक कोलब्रुक नाम का विद्वान हुआ, उसने कहा कि व्याकरण के वे नियम अत्यंत सतर्कता से बनाए गए थे और उनकी शैली अत्यंत प्रतिभापूर्ण थी। ये पाणिनि जी के संबंध में करें, उनके ग्रंथ के संबंध में करें। एक ऐसे ही अगला विद्वान हुआ जिसका नाम था सर डब्ल्यू हंटर, वो क्या कह रहा है देखिए। उन्होंने कहा है कि संसार के व्याकरणों में पाणिनि का व्याकरण चोटी का है, उसकी वर्ण शुद्धता, भाषा का धात्वन्वय सिद्धांत और प्रयोग विधियां अद्वितीय एवं अपूर्व है। यह मानव मस्तिष्क का अत्यंत महत्वपूर्ण आविष्कार है। ये जो है सर डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर ये बात कह रहे हैं। ऐसे ही एक विद्वान हुए जिनका नाम था प्रोफेसर टी शिरवात्स्की। वो कहते हैं प्रोफेसर टी से शिरवात्स्की कहते हैं वात्स्की कहते हैं कि पाणिनीय व्याकरण इंसानी दिमाग की सबसे बड़ी रचनाओं में से एक है। और चीनी यात्री सुनसांग जो है उन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने लिखा है कि ऋषि ने पूर्ण मन से शब्द भंडार से शब्द चुनने आरंभ किए और 1000 दोहों में सारी व्युत्पत्ति रची। प्रत्येक दोहा 32 अक्षर का था। इसमें प्राचीन और नवीन संपूर्ण लिखित ज्ञान समाप्त हो गया। शब्द और अक्षर विषयक कोई भी बात छूटने नहीं पाई। ये जो है ह्यून सांग जो है चीनी यात्री जो है वो लिख रहे हैं। और ये जो है व्याकरण शास्त्र का जो इतिहास है, हालांकि मेरे पास अनंत जी ने एक ही भिजवाया, दूसरा मिला नहीं। आज मैं खोजने का कोशिश कर रहा था तो मुझे नहीं मिला डिजिटल लाइब्रेरी में। यदि कहीं मिले आप लोगों को तो हमें भी भेजिएगा। व्याकरण शास्त्र का प्रथम भाग है मेरे पास, दूसरी भाग नहीं है। तो ये पृष्ठ जो है 141 और 42 पर युधिष्ठिर मीमांसा जी ये बात वहां से कोट किया गया हुआ है। अब जो है अष्टाध्यायी के जो टीचर हैं, शिक्षक हैं, वो पाणिनि जी हैं। अष्टाध्याय का पहला जो शिक्षक थे वो महर्षि पाणिनि मुनि जी थे। पतंजलि मुनि जी लिखते हैं महाभाष्य में तीसरा अध्याय में कि उपसेदिवान कौत्सह पाणिनिम पाणिनिम। इसका मतलब ये हुआ कि कौत्स जो है पाणिनि मुनि के पास शिक्षा प्राप्त करने आए। तो ये कौत्स जो है, कौत्स जो ऋषि हुए हैं सबसे पहला विद्यार्थी पाणिनि जी का था। कौत्स पाणिनि मुनि के पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए आए। ये महाभाष्यकार कह रहे हैं। आपको सुनाई दे रही है श्रवण जी? क्या जी श्रवण जी बालबोध जी सुनाई दे रही है? मेरी आवाज, मुझे ही आवाज आ रही थी, आपको सुनाई दे रहा था? आपकी डबल आवाज आ रही है, आपकी भी आ रही है, फिर जो आपका कोई एको भी आ रहा है बीच में कुछ। किसी ने म्यूट करना भूल गया है, कोई म्यूट करना भूल गया, किसी को म्यूट करना चाहिए। हाँ, म्यूट करना भूल गए थे, स्काइप पर भी कोई म्यूट करना भूल गए थे, स्काइप पे म्यूट करना भूल गए हैं कुछ। अभी वो स्काइप ठीक है, अभी स्काइप में नहीं अभी। हाँ, तो मैं क्या बतला रहा था कि महर्षि पतंजलि जी ने महाभाष्य के तीसरे अध्याय में लिखते हैं कि उपसेदिवान कौत्सह उपसेदिवान कौत्सह पाणिनिम उपसेदिवान कौत्सह पाणिनिम। हाँ, कौत्सह, हाँ कौत्सह, कौत्स ऋषि हुए ना जी। क में उकार कौ अत संयुक्त विसर्ग कौत्सह उपसेदिवान कौत्सह पाणिनिम। ये महाभाष्य के तीसरा अध्याय के दूसरे पाद का 108 नंबर सूत्र है, उस पर लिखे हैं। तो इसका मतलब है कि कौत्स ऋषि ने पाणिनि मुनि के पास शिक्षा प्राप्त करने आए। इसका मतलब क्या हुआ कि पाणिनि जी पहला टीचर थे, शिक्षक थे, जो स्वयं पुस्तक बनाए और उसको पढ़ाए भी। ऐसे ही काशिकाकार जो पंडित जयादित्य जो है, वामन और जयादित्य दोनों ने मिलकर के बनाया है, तो जयादित्य ने जो लिखा है, या ये वामन होगा क्योंकि वामन जो है प्रथम चार अध्याय वामन का है और अगले चार अध्याय जो है जयादित्य का है। वो उस समय जब करेंगे तो उस पर ज्यादा विचार करेंगे। तो वहां पर ये लिखते हैं अनुशिवान कौत्सह पाणिनिम उपशुश्रुवान कौत्सह पाणिनिम, उसी सूत्र वही है 3-2-108 काशिका में आप देख सकते हैं 3-2-108। तो कौत्स पाणिनी के अंतेवासी थे और उनसे व्याकरण शास्त्र पढ़ते थे, ये उदाहरण आया हुआ है उस पर आप देख लीजिएगा काशिका में। ऐसे ही महर्षि पतंजलि जी जो है आ कडरा देका संज्ञा जो सूत्र है प्रथम अध्याय चतुर्थ पाद का पहला सूत्र है, खुद जो है वहां महावास में लिखा है कि महर्षि पतंजलि पाणिनि जी स्वयं अपने विद्यार्थी को दो तरीके से इसको पढ़ाते थे, कहते थे आ कडरा देका संज्ञा और कभी कहते थे प्राक कडरा देका संज्ञा, माने आ कडरा देका संज्ञा भी है और प्राक कडरा देका संज्ञा, इन सूत्र दो प्रकार से अपने शिष्य को पढ़ाया, मने उभयथा ह्याचार्येन शिष्या सूत्रम प्रतिपादिता। ये महाभाष्य के पहला अध्याय का चतुर्थ पाद का पहला सूत्र है आ कडरा देका संज्ञा, उस पर महर्षि पतंजलि जी ने कहा है कि उभयथा ही आचार्येन या ह्याचार्येन शिष्या सूत्रम प्रतिपादिता, तो दोनों प्रकार से आचार्य ने जो है अपने शिष्य को जो है सूत्र बताए। अब जो है महर्षि पाणिनि जो है उनके जैसे अष्टाध्याय रचना है, इसके अतिरिक्त जो है और भी रचना है महर्षि पाणिनि जी के, वह शिक्षा है, धातु पाठ है, गण पाठ है, उणादि कोश है, लिंगानुशासन है, ये बोल रहे हैं माने ये जो है ये पांच जो पुस्तक हो गया धातु पाठ गण पाठ उणादि कोश लिंगानुशासन और शिक्षा, ये जो है पांच शब्द विद्या संबंधी ग्रंथ जो है अभी उपलब्ध भी है, और देखा जाए इस पर तो वास्तव में ये जो है अष्टाध्याय के ही कम्प्लीमेंट करने वाला है, पूरा करने वाला है, पूरक है, मूल अष्टाध्याय है और उसी का ये पूरक है। कौन-कौन पुस्तक बताया है? वो तो आपको पता ही है, धातु पाठ गण पाठ उणादि कोश लिंगानुशासन और शिक्षा, पाणिनीय शिक्षा जो है वर्णोच्चारण शिक्षा जी। और बीच में जो है, हालांकि हम आगे फिर बताएंगे, फिर बता दे रहे हैं आपने पूछा तो, बीच में पाणिनि की जो शिक्षा थी वह किसी के प्रमाद के कारण जो है लुप्त हो गई थी, तो उसी के अनुसार उनके शिष्य इत्यादियों ने अथवा शिक्षा प्रवक्ष्यामि पाणिनीय मतम यथा, पाणिनि के मत के अनुसार उन्होंने अपनी शिक्षा बनाई, या ऐसा भी हो सकता है कि पाणिनि के जो भी अनुयायी हो परंतु ऊपर से अनुयायी हो और भीतर से अपना नाम चाहते हो तो इसलिए अलग से पाणिनीय शिक्षा नाम से बस एक कह दिया, परंतु उसने सबसे बड़ी अच्छी बात ये कही कि ये पाणिनि की शिक्षा नहीं है, पाणिनीय शिक्षा नाम से वर्तमान में जो उपलब्ध है वह पाणिनीय शिक्षा नहीं है। पहले ही श्लोक में कह रहा है लिखने वाला कि अथ शिक्षा प्रवक्ष्यामि पाणिनीय मतम यथा, माने पाणिनि मत के अनुसार जो शिक्षा है उसको मैं कह रहा हूं कहूंगा, तो इसका मतलब है कि वह पाणिनीय शिक्षा वर्तमान में जो पढ़ाया जाता है कॉलेज यूनिवर्सिटी में वह वास्तव में पाणिनीय शिक्षा नहीं है, वह पाणिनि मत के अनुसार है, किसी दूसरे ने बनाया है। परंतु सौभाग्य से महर्षि दयानंद को ही बहुत ही परिश्रम करने के बाद उनको जो है महर्षि पाणिनि का जो मूल जो शिक्षा है लघु पाठ, दो पाठ वो बनाए थे महर्षि पाणिनि ने, कि एक लघु पाठ एक वृद्ध पाठ, तो वह जो है लघु पाठ मिला था, और उस समय ये था कि महर्षि जी के समय की ये पाणिनीय शिक्षा इतना ही है, परंतु युधिष्ठिर मीमांसक जी, ईश्वर का और सौभाग्य हुआ कि युधिष्ठिर मीमांसक जी को मिला, कहीं से हाथ लगा और वृद्ध पाठ भी महर्षि पाणिनि का जो है मिल गया। तो वर्तमान समय में जो पाणिनीय शिक्षा है वह महर्षि दयानंद को जो मिला और जिस पर उन्होंने भाष्य किया और साथ साथ विष्णु मीमांसक जी को मिला उस पर जो भाष्य किया गया, ये जो है वास्तव में जो है पाणिनीय शिक्षा है। और जो दूसरा पाणिनीय शिक्षा नाम से जो उपलब्ध है वह पाणिनीय शिक्षा नहीं है, इस चीज को ध्यान में रखना है। अब जो है साथ साथ जो है पाणिनि मुनि ने जो ये शिक्षा आदि ग्रंथ अष्टाध्याय की रचना से पहले बनाए थे, यानी कि बाद में बनाए। जैसे कि महर्षि पतंजलि मुनि ने जो है गण पाठ के विषय में लिखते हैं महाभाष्य में पहला अध्याय पहला पाद का जो 14वां सूत्र है वहां पर लिखते हैं स पूर्व पाठ अयम पुनः पाठ, ऐसा लिखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, महर्षि पतंजलि जी महाभाष्य के पहला अध्याय के पहला पाद के 14वां सूत्र जो है उस पर लिखते हैं महाभाष्यकार की स पूर्व पाठ अयम पुनः पाठ, स नहीं पूर्व पूर्व पूर्व पूर्व माने पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण वाला पूर्व पाठ पहला, स पूर्व पाठ अयम पुनः पाठ माने गण पाठ पाणिनि की पहली की रचना है और अष्टाध्याय अपर रचना है, माने पूर्व पाठ है गण और अष्टाध्याय है बाद की। सह पूर्व पाठ अयम पुनः पाठ ये महाभाष्य में है, देख लीजिएगा उसमें महाभाष्य होगा आपके पास। तो सह पूर्व पाठ अयम पुनः पाठ इसका मतलब ये है कि गण पाठ पहली रचना है और अष्टाध्याय बाद की रचना है। अब जो है पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी ने और भी दो रचना की बात कही है, वो कहते हैं कि पाताल विजय और जामवंती विजय ये दो जो है ये भी दो काव्य जो है रचनाएं महर्षि पाणिनि किए थे ये ऐसा मानते हैं, इस पर और विचार नहीं है। और अंतिम में एक पढ़ा करके फिर जो है हम प्रथमावृत्ति पर चलेंगे। निर्वाण अर्थात महर्षि पाणिनि की मृत्यु कैसे हुई, तो पाणिनि मुनि की मृत्यु के विषय में पंचतंत्र नाम की एक पुस्तक है जिस विष्णु शर्मा ने जो बनाया है, कहा जाता है कि चाणक्य जी ने बनाया था। तो ये पंचतंत्र नाम की जो पुस्तक है उसमें प्रसंग बस कोई प्रसंग है तो प्रसंग बस किसी प्राचीन ग्रंथ से एक श्लोक उद्धृत किया गया हुआ है पंचतंत्र में कि सिंहो व्याकरणस्य कर्तु रहरत प्राणान प्रियान पाणिने, ये मित्र संप्राप्ति श्लोक 36 है। यदि आपके पास हाँ मित्र संप्राप्ति का श्लोक नंबर 36 है, सिंहो व्याकरणस्य कर्तुरहरत् प्राणान प्रियान पाणिने, ये मित्र पंचतंत्र के मित्र संप्राप्ति के श्लोक 36 है, उस पर देख लीजिएगा और श्लोक याद कर लीजिएगा पूरा। तो इस श्लोक से क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि पाणिनि मुनि का की जो मृत्यु हुई एक शेर के द्वारा हुई, उनके प्राण को जो है शेर ने हर लिया। और व्याकरणों में विष्णु शर्मा और व्याकरणों में किंवदंती है कि पाणिनि मुनि की मृत्यु त्रयोदशी के दिन हुई थी, त्रयोदशी के दिन हुई थी। इसीलिए पाणिनीय व्याकरण पढ़ने वाले जो है इंडिया में और विशेष रूप विशेष करके जो काशी इत्यादि में है, इसलिए त्रयोदशी दिन के दिन छुट्टी रखते हैं, क्योंकि उस दिन पाणिनि जी की मृत्यु हुई थी तो इसीलिए उस दिन परिपाटी ये काशी में आज तक वर्तमान है कि त्रयोदशी के दिन छुट्टी रखा जाता है। मैंने वहां पर पढ़ा हुआ है तो हमें इस चीज का हमें पता है। तो वह जो पाणिनि है उस पाणिनि को मैं सत्स नमन करता हूं जिस पाणिनि ने शब्द रूपी समुद्र पवित्र शब्द रूपी समुद्र के द्वारा हम सभी विद्वानों के आज तक जो आए विद्वानों के वाणी को पवित्र किया और आगे भी करते रहेंगे और जिसको पढ़ करके अज्ञानता समाप्त हो जाती है उस पाणिनि को मैं बार बार प्रणाम करता हूं। इससे अगले कल मैं आपको बताऊंगा कि अष्टाध्यायी जो लुप्त हो गया था। एक ऐसा भयंकर व्यक्ति आया सिद्धांत कौमदीकर भट्टोजी दीक्षित ने, जिसके कारण अष्टाध्यायी से लोग डरने लग गए थे, समाप्त सा हो गया था। उसका पुनः उद्धार किसने किया, इसके संबंध में हम कल आपको बताएंगे। आइए अब हमारा जो है, हमने आपको बताया था कि हलंत्यम और आदिरंतेन सहेता, इसमें इतरेतर आश्रय दोष है, अन्योन्याश्रय दोष है। अन्योन्याश्रय शास्त्र में दोष माना जाता है, लोक व्यवहार में दोष नहीं है भाई, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड तो होता ही है। हम आपके ऊपर आश्रित हैं, आप हमारे ऊपर आश्रित हैं, परंतु शास्त्र में यदि ऐसा हो जाए तो वह दोष है। शास्त्र में स्वतंत्र होना चाहिए। तो हलंत्यम एक मीमांसा का सिद्धांत है कि पदार्थ वाक्यार्थ बोधे पदार्थ बोध कारणम, वाक्यार्थ का यदि आपको ज्ञान करना है, किसी भी वाक्य के अर्थ को जानना है, तो उसके हरेक उस वाक्य में जितने भी शब्द हैं उन सभी शब्दों का आपको ज्ञान होना चाहिए, शब्दों के अर्थ का ज्ञान होना चाहिए, तभी आप पूरे वाक्य को जान पाएंगे। एक में भी यदि कमी हो गई तो वाक्यार्थ बोध नहीं हो सकता। जैसे शरीर में एक स्थान पर यदि कोई पीड़ा हो जाए तो पूरे शरीर विह्वल हो जाता है, पूरा शरीर परेशान हो जाता है, पूरे शरीर में पीड़ा होने लग जाती है। ऐसे ही वाक्य का एक यदि शब्द का अर्थ यदि आपको पता ना हो तो पूरे वाक्य में पीड़ा हो जाती है, पूरे वाक्य में रोग लग जाता है, पूरे वाक्य का अर्थ नहीं जान पाता है। इसलिए वाक्यार्थ बोधे पदार्थ बोध कारणम, ये बहुत ही बड़ा सिद्धांत है। इसके आधार पर हलंत्यम जो वाक्य है, सूत्र है, इसका जो वाक्य वाक्य बनेगा कि उपदेश से अंत्यम हल इत्स्यात, इसमें उपदेशे का अर्थ आपको पता है कि आद्योच्चारणम उपदेश, पाणिनि कात्यायन पतंजलि नाम प्रथमोच्चारणम उपदेश, अंत्यम का अर्थ पता है कि अंते भव अंत्यम, अंत में जो होने वाला जो है वह अंत्य है। उपदेश से अंत्यम हल और इत, इत ये विधेय है, नाम रखा गया हुआ है, परंतु हल क्या है, हल का नाम इत रखा गया हुआ उपदेश में, अंतिम हल का, तो हल क्या है यह हमें पता नहीं। हल तो बताने वाला, क्योंकि हल एक प्रत्याहार है और प्रत्याहार निर्माण करने वाला जो सूत्र है वह जो सूत्र है आदिरंतेन सहायता है। बिना आदिरंतेन सहायता का सहायता लिए, बिना आदिरंतेन सहायता का हम हेल्प लिए, हम हल प्रत्याहार का निर्माण नहीं कर सकते। जब तक आदिरंतेन सहायता हल पदार्थ नहीं बोध कराएगा कि हल किसका नाम है, तब तक हलंत्यम में हल का बोध नहीं होगा, और हल का बोध नहीं होगा तो पूरे वाक्यार्थ बोध नहीं होगा, क्योंकि हल का बोध होगा तभी वाक्यार्थ बोध होगा। तो आदिरंतेन सहायता के पास हम चलते हैं। तो आदिरंतेन सहायता कहता कि आदि का मतलब पता है कि आदि का मतलब यस्मात् परम अस्ति पूर्व, यस्मात् परम अस्ति पूर्वम नास्ति, या यस्मात् जिसके पर में तो है परंतु पूर्व में नहीं है, पूर्वस्मिन् नास्ति या पर पूर्वम नास्ति सह आदि, जिसके बाद में तो हो और जिसके पीछे कुछ न हो उसका नाम आदि है। अंति का भी अर्थ पता है कि अंते भव भव अंत्यम तेन अंत्येन हो गया, और अंत का अर्थ है कि जिसके पूर्व में तो हो और जिसके बाद में न हो, यस्मात् पूर्वम अस्ति परम नास्ति सो अंतः, जिसके पूर्व हो पर न हो उसको अंत कहते हैं। तो ये भी पता है यस्मात् पूर्वम अस्ति परम नास्ति सो अंतः, फिर मैं बोल रहा हूं यस्मात् पूर्वम अस्ति परम नास्ति सो अंतः, और आदि है कि यस्मात् परम अस्ति पूर्वम नास्ति तो आदि ही, वह आदि कहलाता है। तो आदि अंत्येन, सह का मतलब है साथ, परंतु इता, इत किसका नाम है, इत तो नाम है, इत किसका नाम है, इत क्या चीज है, ये कौन बताएगा, ये आदि अंत्येन सहायता तो नहीं बताएगा। तो आदि अंत्येन सहायता कहता है कि तुम पहले इत का ज्ञान करा दो तो मैं तुम्हें हल का ज्ञान करा दूंगा। और हलंत्यम कह रहा है कि तुम पहले हल का बोध करा दो तो तुमको हम इत का बोध करा देंगे। माने दोनों उसके पास जा रहा है कि भाई उपदेश हलंत्यम सूत्र को मानो कि अलंकारिक रूप का अलंकार में पूछेंगे कि हलंत्यम जी आप बताओ कि आपका मतलब क्या है, आप क्या चीज कहना चाहते हो। बोलते उपदेश से अंत्यम हलित स्या, ये मैं कहना चाहता हूं कि उपदेश में अंतिम हल की संज्ञा होती है। तो बोल रहा है कि फिर विद्यार्थी पूछ रहा है कि हलंत्यम जी उपदेश का मतलब तो मुझे पता है, अंत्यम का मतलब मुझे पता है, परंतु हल का मतलब क्या हो तो बताओ। बोल रहे हैं कि देखो हल का बोध तो मेरे अंदर कराने का सामर्थ्य नहीं है, हल का बोध कराना है तो तुम जाओ आदिरंतेन सहायता के पास। तो फिर जो है विद्यार्थी जो है बाल बोध गया आदिरंतेन सहायता के पास, श्रवण गया आदिरंतेन सहायता के पास, और आदिरंतेन सहायता के पास जाकर के पूछ रहा है कि आदिरंतेन सहायता जी आप बता दो कि आपका मतलब क्या है। तो कहता है कि आदि वर्ण अंत्येन इता सह मध्यगान स्वस्थ समझा स्या। तो बोल रहे कि इसका हिंदी में तो अर्थ बता दो आदिरंतेन सहायता जी। तो बोल रहा है कि आदि वर्ण अंतिम इत के साथ मिलकर के बीच का ग्रहण करता है, अपने रूप का ग्रहण करता है। तो आदि वर्ण अंतिम इत के साथ, यार ये संस्कृत है, संस्कृत आपने पढ़ा हुआ है, इसका हिंदी कर लेना अपने आप। आदि वर्ण अंतिम इत के साथ मिलकर के बीच की संज्ञा करता है, बीच का ग्रहण करता है, अ और ण के बीच में है और अपने रूप का ग्रहण करता है। तो अंतिम इत के साथ मिलकर के, तो इत क्या है ये पूछा भाई बताइए। श्रवण जी ने पूछा कि आदिरंतेन सहायता जी आप हमें इत बता दीजिए, इत का मुझे तो पता ही नहीं है। तो बोलने की इत का ज्ञान तो मेरे पास नहीं है, सामर्थ्य नहीं है कि इत का मैं अर्थ बता दूं, वो तो हलंत्यम के पास जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, आदिरंतेन सहायता आश्रित है हलंत्यम पर और हलंत्यम आश्रित है आदिरंतेन सहायता पर, तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, आश्रित है। तो शास्त्र में यदि ऐसा हो तो वह दोष माना जाता है। तो ये इतरेतर आश्रय दोष है, इस पर और आप लोग विचार कीजिएगा। अब मैं इतरेतर आश्रय दोष का समाधान करता हूं। इतरेतर आश्रय दोष का समाधान दो तरीके से हम कर सकते हैं। एक तरीका है काशिकाकार ने उस इतरेतर आश्रय दोष का समाधान किया है, और दूसरा जो है क्या कहते हैं कि भट्टोजी दीक्षित ने जो है सिद्धांत कौमुदी में इतरेतर आश्रय दोष का समाधान किया है। तो दोनों ने महाभाष्य पढ़ा था, काशिकाकार बामन और जयादित्य भी महाभाष्य पढ़े थे और भट्टोजी दीक्षित भी महाभाष्य पढ़े थे, परंतु उस इतरेतर आश्रय दोष को निवृत्त करने के लिए महाभाष्य का जो वचन है उस वचन को दोनों विद्वान ने अलग अलग तरीके से लिया समझा। उसने वह इसी रूप में मतलब जैसे एक गुरु है और एक गुरु दो शिष्य को पढ़ाता है, तो उस चीज को समझने के लिए एक चेला जो है शिष्य जो है किसी दूसरे रूप में समझ करके उसको समझता है और दूसरा रूप में समझ करके उसी बात को समझता है। ऐसे ही वामन और जयादित्य ने महाभाष पढ़ा था, उस महाभाष को पढ़ करके उन्होंने कोई दूसरा कंक्लूजन निकाला कि इसको इस तरीके से इतर तरह से दोष को समाधान करना है, और दूसरे ने निकाला भट्टोजी दीक्षित ने निकाला कि इसको इस तरीके से समाधान करना है, क्योंकि दोनों के लिए मान्य है। भट्टोजी दीक्षित के लिए भी मान्य है, महर्षि पतंजलि जी महर्षि पाणिनि जी और बामन और जयादित्य के लिए भी मान्य है। तो अब काशिकाकार ने इसका समाधान दूसरे तरीके से किया और भट्टोजी दीक्षित ने दूसरे तरीके से किया। तो पहले मैं आपको भट्टोजी दीक्षित का समझाता हूं कि भट्टोजी दीक्षित ने कैसे इतरेतर आश्रय दोष को समाधान किया। दोनों का सिद्धांत जो है काशिकाकार का भी और भट्टोजी दीक्षित का, वह दवा दोनों का एक ही है। जैसे कोई बीमारी हो और उसके बीमारी को ठीक करने का जो एक सिद्धांत होता है दोनों का एक ही है, परंतु अलग अलग तरीके से है। दोनों भट्टोजी दीक्षित भी और काशिकाकार भी दोनों सूत्र में तंत्र मानते हैं। क्या मानते हैं जी, क्या मानते हैं? तंत्र तंत्र मानते हैं। हाँ तंत्र तंत्र मानते हैं पाणिनि, क्या बोलते हैं कि वाम मने जो काचिकाकार है वह भी सूत्र में तंत्र मानते हैं, और भट्टोजी दीक्षित है वो भी सूत्र में तंत्र मानते हैं, परंतु दोनों में अंतर यह है कि भट्टोजी दीक्षित पूरे सूत्र में तंत्र मानते हैं, हलंत्यम सूत्र में तंत्र मानते हैं, और काशिकाकार हलंत्यम पूरे सूत्र में न मार करके केवल हलंत्यम में जो हल है उस हल में तंत्र मानते हैं, बस अंतर इतना ही है। तंत्र दोनों मानते हैं, दोनों कहते हैं कि हलंत्यम सूत्र में तंत्र है, बस भट्टोजी दीक्षित पूरे सूत्र में तंत्र मानते हैं और काचिकाकार केवल हल सूत्र पर तंत्र मानते हैं। अब प्रश्न है कि तंत्र है क्या भाई, तंत्र एक कौन सा बवाल आ गया, जादू टोना आ गया, क्या कोई तंत्र कहा बस स्वाहा किया और समाप्त हो गया, तो ऐसे ही जो है इसमें तंत्र है, महर्षि पाणिनि जी ने तंत्र भर दिया हुआ है और बस बस महर्षि पाणिनि का ध्यान करो और आपका समाधान हो जाएगा। तो यहाँ पर भट्टोजी पूरे सूत्र पर तंत्र मानते हैं, भट्टोजी दीक्षित पूरे सूत्र पर तंत्र मानते हैं, भट्टोजी दीक्षित पूरे सूत्र पर तंत्र मानते हैं, और काशिकाकार केवल हलंत्यम सूत्र के हल पर तंत्र मानते हैं। समझ में आ गया, कोई भी है काशिकाकार, वो बात छोड़ो ना, काशिकाकार कोई भी है, काशिका जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे, बस काशिका नाम की पुस्तक का नाम सुने हो कि नहीं, तो काशिकाकार कोई भी हो, काशिका बनाने वाला वह काशिकाकार, काशिका वृत्ति बनाने वाला जो विद्वान है, अष्टाध्याय की व्याख्या करने वाला जो विद्वान है, जो भी हो वह जो है हलंत्यम सूत्र के हल जो पद है उसमें तंत्र मानते हैं वो, और भट्टोजी दीक्षित जो है सिद्धांत कौमदीकार ये जो है हलंत्यम पूरे सूत्र पर तंत्र मानते हैं। इतना समझ में आ गया। अब प्रश्न है कि तंत्र क्या बला है, तंत्र कहते किसे हैं, तो लिखो अनेकार्थ बोधकत्वम तंत्रत्वम, अनेकार्थ बोधकत्वम तंत्रत्वम, बोधकत्वम बोधक बोधक उसमें त्व जोड़ दो, बोधकत्वम या अनेकार्थ बोधकम कह दो, अनेकार्थ बोधकम तंत्रम और अनेकार्थ बोधकत्वम तंत्रत्व, जिसे मनुष्यत्व पशुत्व गोत्व त्व करते हो ना जी धर्म को निर्देश करने के लिए, तो ऐसे अनेकार्थ बोधकत्वम तंत्रत्वम और अनेकार्थ बोधकम तंत्रम। समझ में आया जी, अनेकार्थ बोधकम तंत्रम, अनेकार्थ बोधकत्वम तंत्रत्वम, कुछ भी लिख लो, लिख लिया। तंत्र का मतलब है कि जब है एक शब्द परंतु जब वह अनेक, एक शब्द जब अनेक अर्थ को बोध कराए तो उसको तंत्र कहते हैं। एक जैसे कोई कवि है और एक कवि जो है बोल रहा है एक शब्द परंतु उससे दो अर्थ का बोध कराना चाह रहा है, तो उसने जो है उस कवि ने उस शब्द में तंत्र भर दिया, माने अनेक अर्थ को, अनेक अर्थों को बोध कराने वाला जो शब्द है, अनेक अर्थ को बोध कराने वाली जो विधा है वह तंत्र है। एक शब्द जब अनेक अर्थ को बोध कराएगा उस तो उसको तंत्र कहेंगे। तो हलंत्यम सूत्र के हल पदार्थ में तंत्र महर्षि पाणिनि ने किया है, ये काशिकाकार कहते हैं महावाच्य को पढ़ करके, और भट्टोजी दीक्षित कहते हैं कि हलंत्यम पूरे सूत्र के ऊपर महर्षि पाणिनि ने तंत्र किया है, वो भी महावाच्य को पढ़ करके वो अपने तरीके से निकालते हैं। अब आओ, वह दो सूत्र कह रहे हैं, भट्टो जी कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर पाणिनि जी एक ही सूत्र हलंत्यम है तो हलंत्यम सूत्र है उसमें महर्षि पाणिनी ने दो सूत्र नहीं बनाया क्योंकि वो मूल प्रवक्ता थे, मूल लेखक थे, तो वह एक ही से दो अर्थ का बोध कराना चाहते थे। हलंत्यम हलंत्यम दो सूत्र कहना चाहते थे, तो भट्टोज दीक्षित ने इसको आवृत्ति कर दिया, हलंत्यम हलंत्यम दो सूत्र बना दिया। कितना सूत्र बना दिया जी? दो, दो सूत्र बना दिया। एक सूत्र है हलंत्यम, दूसरा सूत्र है हलंत्यम, परंतु दोनों के अर्थ में अंतर है, दोनों के अर्थ में अंतर है। पहला जो सूत्र, दो सूत्र, एक सूत्र को जो दो सूत्र बना दिया हलंत्यम और हलंत्यम, उसमें जो पहला सूत्र है उसमें उन्होंने समास किया, पहला जो सूत्र है उसमें समास किया, दो तरीके का समास किया, षष्ठी तत्पुरुष हलह अंत्यम हलंत्यम या सप्तमी तत्पुरुष हली अंत्यम हलंत्यम। जैसे राजपुरुष ने राज्यः पुरुषः राजपुरुषः इत्यादि, तो ऐसे ही यहां पर हलंत्यम समस्त पद है और इसमें कहा कि सप्तमी तत्पुरुष समास है या षष्ठी तत्पुरुष समास है, हलह अंत्यम हलंत्यम या हली अंत्यम हलंत्यम। ये लिख लिया आपने, हलंत्यम सूत्र में, हलंत्यम सूत्र समस्त पद है और इसमें समास है षष्ठी तत्पुरुष या सप्तमी तत्पुरुष, दोनों तरीके से अर्थ निकल जाएंगे, हलह अंत्यम हलंत्यम या हली अंत्यम हलंत्यम। समझ गए? तो हलंत्यम का क्या अर्थ हुआ? हल के अंतिम, क्या अर्थ हुआ जी? हाँ, षष्ठी तत्पुरुष करोगे तो, और सप्तमी तत्पुरुष करोगे तो अर्थ हो जाएगा हलंत्यम का हल में अंतिम। समझ गए जी? हलंत्यम, हाँ, षष्ठी का काके की होता है ना चिन्ह जी, हलह अंत्यम, हलह अंत्यम तो हल के अंतिम, ये हलंत्यम का शब्दार्थ हुआ। और सप्तमी तत्पुरुष करोगे तो हल में अंतिम, तो हल के अंतिम या हल में अंतिम, ऊपर से इत की अनुवृत्ति आ रही है, तो यहां पर सूत्र बन गया हलंत्यम इत। क्या बन गया जी? और उपदेश के अनुवृत्ति तो आ ही रही है, तो क्या अर्थ हो गया कि लाओ या नहीं लाओ उपदेश, कोई बात नहीं, ये जो उपदेश है, उपदेश में जो हलह अंत्यम या हली अंत्यम, तो वहां पर हलह का अर्थ है हल चौदहवा सूत्र, जो चौदहवा सूत्र है ना, अय उन रील के ओंग अयो छय बट लण यमंग नम झभाई घड़ दस जब गड़ दस ख फ छ ठ थ चट तव कपाय ससर हल, जो चौदहवा सूत्र हल है ना जी, तो हलह अंत्यम में हला जो षष्ठी तत्व समास किया समस्त पद, वहां पर हल का अर्थ है चौदहवा सूत्र। समझ गए? तो क्या अर्थ हो गया कि हल के जो अंतिम या हल में जो अंतिम, तो हल जो चौदहवा सूत्र है उसमें अंतिम क्या है? ल, ल, वेरी नाइस, हल के अंतिम ल या हल में अंतिम ल है, तो उस ल का नाम इत है। किसका नाम इत है जी? हल में जो अंतिम ल या हल के जो अंतिम ल है उस ल का नाम इत है। इत है, तो अब इत का ज्ञान हो गया कि इस किस, इत किसको कहते हैं? यहां पर इत हल जो चौदहवा सूत्र है उसका जो ल है उसका नाम इत है। इत किसका नाम है जी? हल जो चौदहवा सूत्र है उसमें जो अंतिम ल है उसका नाम इत है। वेरी नाइस, तो उसका नाम इत है। तो आदि अंतिम सहायता कह रहा था कि हमें इत का ज्ञान करा दो, तो तुम्हें फिर हल का ज्ञान करा दूंगा। तो अब आदिरंते ने सहायता में इत का ज्ञान हो गया ना, बिना आश्रय का ही अब दोष नहीं रहा ना, हलंत्यम पर जो डिपेंड था, तो ये कह रहे हैं कि भाई इत किसका नाम है, तो बोल रहे हैं कि हल जो चौदहवा सूत्र है, हलंत्यम जो पहला सूत्र, दो सूत्र में से एक सूत्र जो हुआ, जिसका अर्थ हुआ कि हल जो चौदहवा सूत्र है उसमें जो लॉ है उसका नाम इत है। तो लौ का नाम इत हो गया, तब आदिरंत रहता कहता है चलो अब मैं तुमको हल पदार्थ का बोध करा देता हूं। क्या आदि वर्ण, तो आदि वर्ण हो गया हय वर्ट का ह, और अंतिम इता सह अंतिम इत हो गया हल चौदहवा सूत्र का ल। अब क्या बन गया बोलो, हय वर्ट का ह चौदहवा सूत्र हल का जो ल जो इत है वह, तो क्या बन गया ह और ल मिलकर के क्या बन गया हल। वेरी नाइस। तो हल अपने बीच को ग्रहण, बीच वाले वर्ण को ग्रहण करता है और सपने रूप ह को ग्रहण करता है, तब आदि अंतेन सहायता के द्वारा हल पदा हल बन गया, माने हल जो प्रत्याहार हो गया सूत्र प्रत्याहार जो हुआ कि हय वरट से लेकर के, और हल जो हय वरट लण या मंगण नम झभाई घड़ दस जब गढ़ दस खफ छठ चट तब कपय सर हल, ये जो सूत्र हैं, ये इसमें जो जो वर्ण है सबका नाम है हल। ये आदिरंतेन सहायता से हमें हल का ज्ञान हो गया। जब हल का ज्ञान हो गया तो हलंत्यम में जो हल पदार्थ बोध हो गया, दूसरा जो सूत्र है उसमें बोध हो गया कि हल का मतलब है ह से लेकर के, हय वर्ण के ह से लेकर के हल के ह तक का नाम हल है, माने व्यंजन का नाम हल है, ये बोध हो गया। और जब ये बोध हो गया तब जो है अयुण में न, ऋलिक में क, एउ में ग, अयोच में च, इन सब में जो है अंतिम अंतिम वर्ण जो है हय वर्ण में ट लण में न, सब का नाम इत है, ये बोध हो गया। जब तक हलंत्यम के हल पदार्थ का बोध नहीं होगा तब तक अय उण में न का नामित है, ऋलिक में क का नामित है, एउंग में ङ का नामित है, अयुच में च का नामित है, ह वर्ट में ट का नामित है, लण में ण का नामित है, यमंग ननम में म का नामित है, झवई में य का नामित है, घड़ दश में श का नामित है, जब गढ़ दश में श का नामित है, खफ छठ चरतम में व का नामित है, कपई में य का नामित है, शशसर में र का नामित है, ये ज्ञान नहीं हो सकता। इसीलिए हलंत्यम इस सूत्र की आवृत्ति करके उन्होंने कहा कि हल जो चौदहवा सूत्र उसमें जो अंतिम वर्ण ल उसका नाम इत है, और जब इत बोध पदार्थ हो बोध हो गया तो हल प्रत्याहार बन गया आदि अंतेन सहायता के द्वारा कि आदि वर्ण, तो आदि वर्णों का हय वर्ट का ह, अंतेन इतास तो अंतिम इत, अभी तो केवल इत का मतलब है हल का ल, अंतिम इत हो गया ल, उसके साथ मिलकर के बन गया हल, और वो हल जो है मध्य का नाम संज्ञा, अर्थात ह और ल के बीच में जो वर्ण है उसकी संज्ञा करता है, उसको ग्रहण करता है, और अपने रूप जो ह या वर्ट का ह है उसको ग्रहण करता है, ये बन गया। तो उपदेश हलन उपदेश अंत्यम, तो हलंत्यम का अर्थ उपदेश में अंतिम हल की संज्ञा होती है, तो उपदेश हो गया अय उन ऋल के अयुच इत्यादि, तो उस ये जो उपदेश है उसमें जो अंतिम अंतिम जो अयुण में न, ऋल में क, एउ में ङ, अयुच में च, अवट में ट, लण में न, यमंगन में म, झबई में य, घड़ दश में श, जब अगर दश में श, खफ छठ चतम में व, कपई में य, सर में र, इस सब का अंतिम अंतिम वर्ण का नाम इत हो गया। समझ गए जी, समझ में आया बाल श्रवण जी और बालबो जी, समझ में आया? अब जो है अंतिम अंतिम वर्ण जैसे ण का नाम इत है, ऐसे ही एक और है हय वरट अल्लण, इस लण में जो ल के आगे अ है, लण में कितने वर्ण है जी, ल हलंत अ और न हलंत, तीन है कि नहीं, तो इसमें जो अ है माने हय वर्ट में ह में अ है, य में अ है, व में अ है, र में अ है, ल में अ है, य में अ है, म में, माने जितने भी अंतिम माने जितने भी व्यंजन वर्ण है सब में अ जुड़ा हुआ है कि नहीं, सब में बिना अ का आप उच्चारण कर ही नहीं सकते, तो हय वर्ट इत्यादि में व्यंजन में जो अ जुड़ा हुआ है, व्यंजन तो आधा होता है, वह जो है लंगड़ा होता है, वह अर्ध होता है, उसमें अ जोड़ करके उसका ठीक से उच्चारण करते हैं, तो हय वर्ट इत्यादि में जो यहां पर हय ह से लेकर के ह तक जितने भी ल को केवल छोड़ देना, लण के ल को छोड़ करके जितने भी है उसमें तो अ उच्चारण के लिए है कि व्यंजन का ठीक तरीके से उच्चारण हो, परंतु लण में जो अ है वह केवल उच्चारण के लिए नहीं है, ल में अ उच्चारण के लिए तो है ही, ह से लेकर के हल्का ह तक का जितने भी वर्ण है सब में जो अ है वह उच्चारणार्थ तो है ही। किसके उच्चारण के लिए? व्यंजन का सही तरीके से उच्चारण हो इसके लिए तो वह है ही, परंतु लन में एक विशेष है कि लन में अ है उसका नाम भी इत है, और इसकी इत संज्ञा करता है उपदेशे जनुनासिक इत। कौन करता है जी? उपदेशे सूत्र निकाल लीजिए, उपदेशे जनुनासिक इत। अब इसका पदच्छेद करेंगे, उपदेशे अकारांत पुमलिंग उपदेश शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन, अच चकारांत पुमलिंग अच शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन, अनुनासिक अकारांत पुमलिंग अनुनासिक शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन, इत तकारांत पुमलिंग इत शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। तो उपदेशे अच अनुनासिक इत ये पदच्छेद हो गया, विभक्ति भी हो गई। हाँ जी, केवल लन में जो अ है उसका नाम इत है, केवल लन में जो अ है उसका नाम इत है, सबका नाम इत नहीं है। तो किससे इत है, कौन नाम रखा इसको कि अ का नाम इत है? तो उपदेशे जननास का इत रखा। तो उपदेशे जननास का इत क्या कहता है? तो बोलते उपदेशे उपदेश में, अर्थ जो है विशेष है, अनुनासी का विशेषण है, तो अर्थ कर दो उपदेशे, विशेषण को पहले जोड़ दो, उपदेशे अनुनासी का अच इसके बाद इत फिर भवती, अर्थ हो गया उपदेशे अनुनासी का अच इत भवती या इत स्यात। तो अब जो है संधि करोगे तो उपदेशे और अनुनासी का में अ ए बन जाएगा, और जो है एंगा पदांत होती ए हो जाएगा, तो जगह उपदेशेनुनासिक ऐसा बन गया, और आगे अच है। अब अनुनासिक और अच का समास करोगे तो फिर जो है ओ हो करके फिर वैसे ही ऐसा हो जाएगा, तो हो जाएगा उपदेशेनुनासिकोच, ऐसा बन गया उपदेशेनुनासिकोच, ये बन गया। अब जो है अच है, अनुनासिकोच और इत है, तो च को जो है संधि से ज हो जाता है, तो बन गया उपदेशेनुनासिकोज, ये बन गया। अब आगे इत है, अचिहनम परेण संयोजम कर दो तो जाएगा उपदेशेनुनासिकोजित संज्ञा स्यात, उपदेशेनुनासिकोजित स्यात। इसी बात को उपदेशेनुनासिकोजित स्यात, जब संधि करोगे तो अलग करोगे तो उपदेशे अनुनासिक अच इत भवति। कुछ पूछना है क्या स्वाति जी? उपदेशे आपका म्यूट बंद कर दीजिए प्लीज, म्यूट कर दीजिए। उपदेशे अनुनासिक अच इत भवति, तो ये है अलग अलग करके अर्थ जब करोगे तो उपदेशे अनुनासिक अच इत भवति, ये समझ में आ गया ना जी? उपदेश में अनुनासिक अच इत होता है, अनुनासिक अच का नाम, माने अच दो प्रकार का है, अच माने स्वर, स्वर दो प्रकार है, सानुनासिक और निरनुनासिक। तो उपदेश में सानुनासिक जो अच है उसका नाम इत है। तो ल में अ जो है अ है वह ऊपर बिंदी होना चाहिए, चंद्र बिंदु होना चाहिए, छपने परंपरा में समाप्त हो गया, इसलिए गुरु जी बताते हैं गुरु परंपरा में है, तो ल में अ जो है अ है, तो ये ऐसा समझना चाहिए। तो उपदेश में लन उपदेश है और इसमें अनुनासिक माने ल में जो अ है उसका नाम इत है, ऐसे जहां पर भी अनुनासिक अच होगा उसका नाम इत होगा, ये समझना। तो उपदेश में अनुनासिक अच इत भवति, इसी को संधि करोगे तो हो जाएगा उपदेशे अनुनासिको जित संजह स्यात या जित स्यात। इसी बात को सिद्धांत कौमुदी में ठीक ऐसे ही लिख दिया, उपदेशे अनुनासिको जित संजह स्यात। ये जब तक आपको अष्टाध्याय नहीं आएगा ठीक से तो वो क्या अर्थ लिख दिया, केवल रट्टू रट्टा केवल मार दो, क्योंकि सिद्धांत कौमुदी कार सिद्धांत को भी पढ़ने वाला याद करेगा, केवल सूत्र तो याद करता ही करता है, और इसको बिना समझे उपदेश को जिस संजस्यात, उपदेश को जिस संजस्यात, उपदेश को जिस संजस्यात, क्या खास का फालतू का याद करना। देखो इसमें क्या है, किस तरीके से बना हुआ है, और उसके आधार पर मस्तिष्क में बिठा लो, याद हो गया, उसको दो चार बार दस बार फेर लो, याद हो गया। तो ये उपदेश में अनुनासिक अच का नाम इत है, तो ल का जो अ है उसका नाम इत है, और इत होने से लाभ क्या हुआ, वही प्रत्याहार बनाएंगे। तो यहां पर देखो वर्ण की अपेक्षा से हमें, सूत्र की अपेक्षा से आदि नहीं लेना है, वर्ण की अपेक्षा से लेना है। तो हम यहां पर हय वरट का जो र है, र हय वरट का जो र है उसको आदि मानते हैं, और लन का जो ल का अ है उसको अंत मानते हैं। तो र ले लिया हलंत र, र में अ तो केवल उच्चारण के लिए है, तो र हलंत और लन का अ क्या हो गया जी, र हलंत और अ मिला दोगे लन का अ तो क्या बन जाएगा, र और हलंत अ, ध्यान से सुनना, मैं नौ नहीं बोल रहा हूं, र हलंत और प्लस अ क्या बन गया, र। मैं अपने विद्यार्थी से पूछ र, मैंने वहां इंडिया पूछ रहा हूं, र हलंत प्लस अ क्या बन गया, प्लस र, र हलंत प्लस अ, अ आई अ, अरे लन का अ, हाँ र ही बना ना, वही तो मैं कहना चाह रहा हूं कि र हलंत प्लस अ ये बन गया लन का अ, तो ये र बन गया, क्या बन गया जी, र बन गया। तो यहां पर र में कौन कौन से वर्ण आ गए, र से शुरू करो, र ट ल, तीन वर्ण आ गए, कितने वर्ण आ गए जी, कौन कौन से आ गया ना, सूत्र देख रहे हो कि नहीं अष्टाध्याय में, अष्टाध्याय में देखोगे तभी समझ में आएगा, केवल हमने बोल दिया और रिपीट कर दिया उससे कुछ नहीं आएगा। अष्टाध्याय में देखो हय वर्ण सूत्र पर मैं बोल रहा हूं कि र आदि और लन का ल का अ अंत, तो र बन गया कि नहीं, और र में कौन कौन से वर्ण आ गए, हाँ मैंने र में अ भी है तो अ तो उच्चारण के लिए है, और ट इस संज्ञक होने के कारण उसका ग्रहण नहीं होगा, तो र में दो वर्ण आ गए, वैसे र और ल क्या आ गया जी, र और ल, ट भी आया पर ट इस संज्ञक होने के कारण वह नहीं ग्रहित होगा, और अ उच्चारण के होने के कारण अ का भी, र में जो अ है उसका भी ग्रहण नहीं होगा, तो बच गया र और अ के बीच में र और ल, तो र का मतलब र और ल हुआ, तो दो प्रत्याहार हो गया, मैंने र प्रत्याहार लेकर के जो है र प्रत्याहार लेकर के मतलब र और ल वर्ण आ गए। तो अब जो है अंतिम, अब समय हो गया है, बस श्लोक लिखा दे रहा हूं कि अष्टाध्याय में अष्टाध्याय के आधार पर कितने प्रत्याहार बनते हैं, तो उसका श्लोक लिखो, अभी लिखो, एकम त्रीणी, एकम त्रीणी, एकम त्रीणी, लिख लिया, पुनश्चैकम, पुनश्चैकम, पुनश्चैकम, हो गया एकम त्रीणी पुनश्चैकम, यहां तक लिख लिया, क्या लिखा, चत्वार एकम, चत्वार य के ऊपर रेफ दे देना, य में एकार ये और ऊपर रेफ, चत्वार एकम माने चत्वारी एकम है, यहां पर इको नीति से इको य हो गया है, चत्वार एकम, चत्वार एकम, चत्वा त्रयम, त्रयम, हाँ चत्वार एकम, त्रयम, त्रयम, चत्वार एकम, त्रयम, त्रयम, लिख लिया, पूरा हो गया, एकम त्रि, बोलो, बोलो, वेरी नाइस, पूर्ण विराम दे दो। अब उसके नीचे एकम, फिर एक फिर लिखो उसके नीचे एकम द्वे, उसके बाद लिखो द्वे, उसके बाद लिखो षट, माने छ, षट षट मूर्धन्य षट हलंत, एकम द्वे षट, क्या लिखा, एक हाँ आगे तथै वैकम, तथै वैकम, तथै वैकम, हो गया चतुः, आगे लिखो चतुः, चतुः चतुः, तथैव चतुः, चतुः पञ्च, षडेव च, षडेव च, हाँ। अब पूर्ण विराम दो दे दो, एकम त्रीणि पुनश्चैकम चत्वारि एकम त्रयम त्रयम एकम द्वे षट तथैव एकम चतुः पञ्च षडेव च, ये श्लोक बन गया। क्या बन गया जी, बोलो बोलो क्या है, चतुः पंचम नहीं है, चतुः पंच, हाँ, इसका मतलब हो गया कि अई अष्टाध्याय क्रम से, मैंने वो अई उन ऋलिख क्रम से, अई उन से एक प्रत्याहार बनता है, ऋलिख से तीन प्रत्याहार बनता है, फिर एओं से एक प्रत्याहार बनता है, अय से चार प्रत्याहार बनता है, हयवर्ट से एक प्रत्याहार बनता है, लण से तीन बनता है, यमंगणम से तीन बनता है, झवई से एक बनता है, घड़दस से द्वे बनता है, जब अग्रदस से छह बनता है, जब खफ छठ चटप से एक बनता है, कपई से चार बनता है, ससर से पांच बनता है, और हल से छह बनता है। मैंने अष्टाध्यायी क्रम से, मैंने प्रत्याहार में जो क्रम है उस क्रम से ये श्लोक है, श्लोक याद कर लेंगे तो आपको ये नहीं ध्यान में रखना पड़ेगा कि वो कितने किससे कितना प्रत्याहार बनता है, ये आपको इसी श्लोक को आप याद कर लीजिएगा। तो अब समय हो गया है और इस पर आप लोग तैयारी कीजिएगा, और अन्य जो अनंत जी इत्यादि जितने भी विद्यार्थी हैं, आप लोग को समझ में आया, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते।